Ja, en Michiels, je speelt hier nog als scholiers. Je komt eigenlijk uit de productie Fame naar hier. Dat is wel een compleet ander genre, hè? Ja, dat is wel een heel groot verschil. Dat is een heel ander genre, ja. Enfin, genre, ja, type musical toch wel, hè. Ja, absoluut. Hoe is het om hier met deze productie te staan? Ja, dit is natuurlijk, dat is fantastisch, hè. Van begin, vanaf nul beginnen, het is enorm. Ik vind het echt geweldig, echt waar. En iedereen deelt die mening. De sfeer is echt super. Dat was bij Fame ook natuurlijk, hè. Maar ja, dat zien groeien en zien dat er na een goede 10 dagen repetitie al zoveel staat, dat is gewoon geweldig. Is alles op dit moment af, van teksten, van muziek of zo? Of wordt er nog druk op dit moment geschreven? Ik denk dat tekst en muziek quasi af is, hè. Ik denk dat er hier en daar nog wel een woordje zal veranderen. Iets wat lekkerder bekt of wat beter zit. Maar voor de rest, dat is eigenlijk af. Je hebt een ongelooflijk emotioneel moment natuurlijk. Dat Nette, jouw dochter eigenlijk, Freese Fujo speelt die. Mijn wereld zingt op. Je moet eigenlijk de huismoeder spelen hier. En je zit eigenlijk compleet in een gezin waar je miserie hebt meegemaakt, want de man des huizes is ontslagen net. Ja, er is natuurlijk die praktische aangelegenheid, hè. Geen geld, dus ook geen eten of heel, heel weinig. En nu dat hij ontslagen is, wordt de miserie alleen maar groter. Maar er is natuurlijk ook die emotionele honger, hè. Mensen hebben geen tijd voor elkaar omdat ze alleen maar moeten bezig zijn met te proberen te overleven. Dus. Wat steek je van jezelf hierin, in deze rol, in deze moederrol eigenlijk? Oh, ik denk dat ik daar veel van mezelf in steek. Hoewel de verhoudingen thuis wel iets anders liggen. En het Hier heb je vier maatschappelijke. of vijf kinderen, als ik me niet Ja, te vergis. beginnen 5 kinderen. Huisvrouw en niet werkende moeder zijn. Of thuis, buitenshuis werkende moeder dan. Dat is al anders. Ook ja, die verhouding met mijn man is. Is iets wat je in die tijd moet zien. Ik denk dat er voor verliefdheid en het laten groeien van een relatie of een liefde weinig tijd geweest is. Onmiddellijk zwanger en dan ja, van kind naar moeder zonder die tussenstap van jonge vrouw, denk ik, voor haar. Ja, Freese of Rio, mag ik eigenlijk zeggen, from hero to zero op dit moment? Want je speelt Megamindy en hier speel je Nette Scholiers. Eigenlijk, ja, heb je hier weinig, ben je arm, hè? Ja, alhoewel dat Nette ook wel een vrouw met ballen is hoor. Vergis u daar niet in. Het is eentje die niet op haar mond is gevallen. Dus daarin verschilt ze niet zoveel van Megamindy. Wat leg je daar van jezelf eigenlijk in deze rol van Nette? Goh, ja, in elke rol die je speelt moet je iets van jezelf in kwijt, hè. Dus dat is bij Nette niet anders. Het fijne aan de rol van Nette is dat je er al je frustraties in kwijt kunt. En je verdrietjes en je pijntjes. En kun je er allemaal in kwijt. Dus dat is wel plezant. Hoe heb je je voorbereid op deze rol? De film gezien, het boek gelezen? Heb ik allemaal niet gedaan, zeer bewust. Omdat ik Antje de boek niet wil kopiëren. Ik wil Nette echt een personage maken dat uit mezelf komt. Ja, hoe heb ik mij voorbereid? Ik heb het verhaal gelezen. We hebben erover gepraat onderling. En dat is het zo wat, denk ik. Je zingt onder andere Mijn Wereld, waar je eigenlijk tegen priester Daan zegt van waarom zou ik in godsnaam nog in u geloven en in God? Ik vind dat zelf ook een heel mooi moment. Ja, dat is de thematiek natuurlijk, hè. Mensen geloofden in die tijd vooral in God en hoopten op een beter leven, maar als ze dat niet krijgen, dan gaan ze op een bepaald moment absoluut twijfelen van die God hierboven, zo goed is hij dan toch niet als hij ons hier laat creperen en al die miserie. Dus ja, ik vind dat zelf wel een heel schoon moment. We zagen ook een gezinsmoment samen met Annemie Gils, die jouw moeder speelt hier. Hoe is dat eigenlijk om gezinnetje te spelen met haar als moeder dan? Ja, Annemie is schitterend, hè. Ik heb haar als persoon ook heel graag. Dus het was een super lieve madame. En het is ook echt een moeder zo. Ze kan u echt zo heel moederlijk vasthouden. Ik heb vanmorgen nog een scène met haar in elkaar gezet die jullie nu niet gezien hebben. Maar ja, dat is zalig om met Annemie te spelen. De strijd om de patat eigenlijk zagen we ook. Ja, die was er in die tijd natuurlijk ook bij. Ja, je moest zorgen dat je je patat had om te overleven natuurlijk. Als je hem niet nam, dan had je niks en dan ging je dood. Allee, op mijn manier van spreken. Dus mensen in die tijd hadden ook altijd honger. Hè. Hoe zet je dat eigenlijk neer? Want jouw personage kan niet lezen. En je moet uiteraard leren lezen. Hoe doe je dat? Want het is toch ongelooflijk moeilijk om geloofwaardig te leren lezen, denk ik, dan als je dat al kan. Ja, het is grappig, want we hebben het er vanmorgen nog over gehad. Er komt een scène in dat Nette een stukje moet voorlezen. En dan was de vraag van, ja, hoe gaat dat bij jonge kinderen als die leren lezen? Lees die letter per letter? Gaat dat in lettergrepen? Dus ja, dat is even zo weer nadenken van, hoe ging dat ook alweer leren lezen? Maar dat is allemaal wel heel plezant natuurlijk. Voor jou is het ongelooflijk druk, hè? Laatste vraagje. Mega Mindy Show staat eraan te komen in oktober. Hoe combineer je dit in godsnaam met dans? Het is toch ongelooflijk zwaar en druk voor jou? Ja, het is een heel drukke agenda momenteel. Maar ja, hier op Studio 100 zorgen ze dat er een mooi evenwicht in zit en dat ik alles een beetje kan combineren en toch ook nog eens een dag voor mezelf heb. Dus het is goed te doen voorlopig.